Lista 14. Capitolul 4. De-a lungul coastei normande, ofensiva era întoi. Francezii prinși în focul bătăliei trăiau în mijlocul haosului clipe de fericire și de groază. În jurul orășelului Saint-Mère-Église, care era acum bombardat masiv, parașutiștii din divizia 82 văzură țăranii lucrând liniștiți pe câmp ca și cum nimic nu se întâmpla. Din când în când, cădea câte unul din ei mort sau rănit. Chiar în centrul orașului, alți parașutiști se uitau la frizerul din localitate care scotea firma pe care stătea scris frizer și o înlocuia cu una nouă pe care scria Berber. La câțiva kilometri departare, în micul cătun de pe coastă, la Madeleine, Paul Gazanger suferea și era nespus de amărât. Nu numai că suflul îi zburase acoperișul băcăniei cafenea, dar fusese rănit în timpul bombardamentului, iar acum trupele din divizia 4 îl duceau împreună cu alți 7 oameni pe plaja Utah. Unde-mi duceți bărbatul? Întrebă nevasta lui pe tânărul locotenent care comanda detașamentul. L-ai interogat-o? Îi răspunse ofițerul într-o franceză impecabilă. Nu putem să-i luăm aici, așa că îl ducem împreună cu alții în Anglia. Doamne Gazanger nu-i venea să-și creadă urechilor. În Anglia? De ce? Dar ce-a făcut? Tânărul ofițer se simți cam stânjenit. Îi explica răbdător că nu făcea decât să execute un ordin. Și ce se întâmplă dacă soțul meu este ucis în bombardament? Întrebă femeia cu ochii plini de lacrimi. Există 90% șanse ca acest lucru să nu se întâmple, doamnă, îi răspunse el. Gazanger își sărută soția și plecă. Nu înțelegea despre ce era vorba și nici nu avea să știe vreodată. 2 săptămâni mai târziu, avea să fie trimis înapoi în Normandia de către americanii care îl făcuseră prizonier, cu scuza puțin plauzibilă că fusese o greșeală. Jean Marion, șef de sector în rezistența franceză din stațiunea balneară Grandcombe, era decepționat. Vedea la stânga sa flota din largul plajei Utah, iar la dreapta sa, cea din fața plajei Omaha, și știa că trupele debarcă, dar îi se părea că Grandcombe fusese uitat cu totul. Toată dimineața aștepta senzatar sosirea soldaților. Îi veni inima la loc când soția sa îi arătă un distrugător, ce evolua încet în fața orașului. Tunul, exclamă Marion. Tunul pe care l-am semnalat. Cu câteva zile mai înainte, prevenise Londra că fusese montată o mică piesă de artilerie pe faleză, așezată astfel încât să tragă numai către stânga, în direcția a ceea ce devenise acum plaja Utah. Marion avea certitudinea că mesajul său fusese primit, căci văzut distrugătorul manevrând cu dexteritate în unghiul mort al tunului, apoi începând să tragă. Cu lacrimi în ochi, Marion sărea în sus de câte ori distrugătorul trăgea o salvă. Au primit mesajul, strigă el, au primit mesajul. Distrugătorul, care poate să fi fost Herndon, trăgea salvă după salvă. Se auzi deodată o explozie violentă când munițiile adunate în jurul tunului explodară. Merveilleux, minunat! Exclamă Marion în culmea agitației. Magnific! Admirabil! La 20 de kilometri distanță, la Bayeux, Guillaume Mercadet, șeful serviciului de informație al rezistenței pentru zona Omaha, stătea la fereastra salonului împreună cu soția sa, Madeleine. Se stăpânea cu greu să nu plângă de emoție. În sfârșit, după 4 ani de groază, trupele germane, cartiruite în oraș, se retrăgeau. Auzea în depărtare bubuitul tunurilor și știa că acolo aveau loc lupte grele. Murea de poftă să-și organizeze oamenii din rezistență și să-i zgonească și ultimii naziști care mai rămăseseră. Dar la radio li se spusese să-și păstreze calmul. Nu trebuia să aibă loc niciun fel de rebeliune. Era greu, dar Mercadet învățase să aștepte. Curând o să fim eliberați, îi spuse soției lui. La Bayeux păreau cu toții încercați de același simțeminte. Cu toate că nemții puseseră peste tot afișe în care ordonau locuitorilor să nu iasă din casă, oamenii se adunaseră fără teamă în curtea catedralei, pentru a asculta pe un preot care le dădea ultimele știri despre debarcare. De la postul său de observare, vedea plaja foarte bine. Cu mâinile cornet la gură, striga din vârful clopotniței. Printre cei care le ascultau, se afla și Anne-Marie Bruck, fata de 19 ani care era educatoare la grădiniță și care avea să se mărite cu unul din primii americani sosiți pe pământul Franței. Se suise calmă la ora 7 dimineața pe bicicletă pentru a se duce la ferma tatălui ei din Colville, în spatele plajei Omaha. Pedalând cu toată puterea, depășise cuiburile de mitralieră germană și se încrucișase cu coloane de trupe ce înaintau spre coastă. Câțiva nemți îi făcuseră semne cu mâna și unul o sfătuise să fie prudentă, dar nimeni nu o oprise. Văzuse avioane mitraliind, pe nemți aruncându-se la pământ ca să se adăpostească, dar Anne-Marie, cu părul fluturând, cu fusta înfoiată de vânt, mergea înainte. Nu era deloc frică, nici nu-i trecea prin minte că viața ei ar putea fi în pericol. Ajunsese la 1 kilometru de Colville. Drumul era pustiu. Nori groși de fum înaintau dinspre mare către interior. Ici, colo, vâlvătăi. Apoi văzu ruinele unor ferme. Pentru prima dată, Anne-Marie fu cuprinsă de frică. Apăsă mai tare pe pedale. Ajunse la răscrucea din apropierea Colville-ului înnebunită de spaimă. Tunetul bătăliei creștea de jur împrejurul ei și toată regiunea părea părăsită. Ferma tatălui ei era situată între Colville și plajă. Anne-Marie hotărâ să continue drumul pe jos. Săltă bicicleta pe umăr și o porni peste câmp. Ajunsă în vârful unei mici coline, zări casa părintească. Era în picioare. Parcurse în goană distanța ce îi mai rămăsese. Nu se vedea nici țipenie de om, așa că Anne-Marie crezu în primul moment că ferma fusese părăsită. Intră repede în ogradă, strigându-și părinții. Geamurile casei fuseseră pulverizate de suflu. O parte din acoperiș se prăvălise și în ușa de la intrare se vedea o gaură. Ușa spartă se deschise deodată și în prag apărură tatăl și mama ei. Se aruncă în brațele lor. Fetițo, îi spuse tatăl ei, ziua de azi e o zi mare pentru Franța. Anne-Marie izbucni în plâns. La 800 de metri mai încolo, un fruntaș de 19 ani, Leo Herox, se lupta să scape cu viața din infernul de pe plaja Omaha. Era bărbatul cu care avea să se mărite Anne-Marie. Anne-Marie este una din puținele fete măritate cu americani care nu au plecat în America. Leo Herox și cu ea trăiesc pe meleagurile unde s-au cunoscut în ziua de 8 iunie, la ferma Brâc, de lângă Colville, în spatele plajei Omaha. Au 3 copii și Herox conduce o școală de șoferi. În timp ce ofensiva aliată făcea ravagii în Normandia, unul din principalii conducători ai rezistenței din regiune se afla într-un tren aproape de Paris. Era peste măsură de furios. Leonard Gilles, șeful adjunct al Serviciului de Informații Militare din Normandia, era în tren de peste 12 ore. Călătoria îi se părea fără sfârșit. Trenul se târâse prin noapte, oprindu-se în toate gările. Și acum, culmea ironiei, șeful Serviciului de Informații află știrea debarcării de la un hamal. Gilles n-avea nici cea mai mică idee în ce loc din Normandia avusese loc debarcarea, dar era mai mult decât nerăbdător să se întoarcă la Cayenne. Era furios că după toți acești ani de muncă, superiorii săi aleseseră tocmai această zi ca să-l trimită în capitală. Și ceea ce îl înfuria și mai mult era că nu putea coborâ din tren. Gara următoare era Parisul. La Cayenne însă, logodnica lui, Jeanine Boitard, începuse să se agite din clipa în care aflase știrea. La ora 7 trezise pe cei doi piloți englezi pe care îi ascundea la ea în casă. Trebuie să ne grăbim, le spuse. Vă duc la o fermă din satul Gavru, la 12 km de aici. Cei doi englezi rămaseră consternați aflând care le era destinația. Libertatea se afla la numai 10 km de ei și iată că ei se îndreptau spre interior. Gavriu era la sud-vest de Cayenne. Unul din englezi, comandantul de regiment, Loves, era de părere că ar fi trebuit să încerce să se îndrepte spre nord, unde poate ar fi avut norocul să întâlnească trupele. Aveți răbdare, le spuse Jeanine. De aici până la coastă, toată regiunea mijună de nemți. Este mai cu minte să așteptați. O pornire la drum pe bicicletă puțin după ora 7. Cei doi englezi erau îmbrăcați în haine țărănești. A fost un drum fără peripeții. Cu toate că fură opriți de câteva ori de patrulele germane, au trecut mai departe cu ușurință, grație actelor lor de identitate false. Responsabilitatea lui Jeanine înceta la Gavru. Reușise să salveze încă 2 piloți. Ar fi vrut să continue drumul cu ei, dar trebuia să se întoarcă la Cayenne pentru a aștepta alți piloți doborâți care urmau să fie salvați și în momentul eliberării pe care îl știa apropiat. Le făcu un ultim salut cu mâna, se sui pe bicicletă și se îndepărtă. La închisoarea din Cayenne, doamna Amélie Le Chevalier, care aștepta să fie executată pentru că contribuise la salvarea unor piloți aliați, auzi un murmur când gamela de supă îi fu împinsă prin fereastră. Speră, spuse vocea, speră, englezii au debarcat. Doamna Le Chevalier începu să se roage. Se întreba dacă lui, soțul ei, care se afla într-o celulă vecină, aflase știrea. Toată noaptea s-auziseră explozii, dar credea că era vorba de un bombardament obișnuit. Acum avea o șansă. Poate aveau să fie salvați înainte de a fi prea târziu. Deodată, doamna Le Chevalier auzi zarvă pe coridor. Se lăsă în genunchi, își lipi urechea de crăpătura ușii și auzi cuvintele Raus! Raus! Afară! Afară! Repetate neîncetat. Apoi s-auzi zgomot de pași, ușile celulelor trântindu-se și din nou se lăsă tăcerea. Câteva minute mai târziu, undeva afară, se auzi o rafală prelungită de mitralieră. Gardienii Gestapo-ului fuseseră cuprinși de panică. La câteva minute după ce aflaseră despre debarcare, instalaseră 2 mitraliere în curtea închisorii. În grupuri de câte 10, bărbații au fost scoși din celule, puși la zid și executați. Fuseseră arestați pentru tot felul de motive, unele întemeiate, altele nu. Printre ei erau Guy de Saint-Paul și René Loslier, fermieri, Pierre Odige, dentist, Maurice Primo, vânzător, colonelul Antoine de Touché, pensionar, Anatole Lelievre, secretar la primărie, Georges Tomin, pescar, Pierre Menochet, polițist, Maurice Dutac, Achille Boutroy, Joseph Picnon și fiul său, toți muncitori feroviari. Albert Anne, Désiré Lumière, Roger Veillard, Robert Boulard, în total 92 de oameni, din care numai 40 erau din rezistență. În această zi, ziua în care a început Marea Eliberare, oamenii aceștia au fost asasinați fără nicio explicație, fără să fi fost interogați și judecați. Printre ei era și soțul doamnei Le Chevalier, lui. Împușcăturile au durat o oră. În celula sa, doamna Le Chevalier se întreba ce se întâmplă. Capitolul 5. În Anglia era ora 9:30 dimineața. Toată noaptea, generalul Eisenhower străbătuse în lung și în lat vagonul său, așteptând sosirea primelor rapoarte. Încercase să se destindă, așa cum făcea de obicei, citind aventuri din Far West, dar fără niciun succes. Primele mesaje sosiră în sfârșit. Erau fragmentare, dar în general bune. Comandanții aviației și marinei erau mai mult decât satisfăcuți de desfășurarea ofensivei. Trupele debarcaseră pe toate cele 5 plaje. Operația Overlord mergea bine. Deși capul de pod nu era încă consolidat, nu mai era cazul acum să dea publicității comunicatul pe care îl redactase cu cel mai mare calm cu o zi înainte. El fusese întocmit în ipoteza că ofensiva ar fi eșuat și suna astfel. Având în vedere că încercarea noastră de a debarca în regiunea Cherbourg-Loavre nu a reușit în mod satisfăcător, am ordonat retragerea trupelor. Hotărârea mea de a începe ofensiva la această dată și în acest loc se baza pe cele mai bune informații de care dispuneam. Trupele, aviația și marina au dat dovadă de cea mai mare vitejie și de un deosebit simț al datoriei. Dacă s-a comis vreo greșeală și dacă cineva trebuie să fie blamat, numai eu pot fi acela. Sigur acum că trupele sale puseseră piciorul pe plajele de debarcare, Eisenhower autoriză difuzarea altui comunicat. La ora 9:33, atașatul său de presă, colonelul Ernest Davey, anunță prin radio lumii întregi știrea: sub comanda generalului Eisenhower, forțele navale, susținute de puternice forțe aeriene aliate, au început astăzi de dimineață debarcarea armatelor aliate pe coasta de nord a Franței. Această clipă fusese așteptată de întreaga lume liberă și acum, când în sfârșit sosise, oamenii încercau un sentiment complex de ușurare, entuziasm și nerăbdare. În editorialul său din ziua Z, ziarul Times din Londra scria: încordarea a luat sfârșit. Cei mai mulți englezi aflară știrea în cursul orelor de lucru. În unele uzine de război, comunicatul a fost transmis prin megafoane. Muncitorii și muncitoarele își întrerupseră lucrul pentru a cânta God Save the King. Bisericile satelor își deschiseră larg ușile. Oameni care nu se cunoșteau deloc se adresau unul altuia în trenuri. Pe străzile orașelor, civilii opreau pe soldații americani pentru a le strânge mâna. Grupuri mici se adunau pe la colțurile străzilor, ridicând capul pentru a vedea pe cer cel mai mare trafic aerian care-i fusese dat vreodată Angliei să vadă. Naomi Coles Honor, locotenent în serviciile auxiliare ale Marinei Britanice, soția capitanului submarinului de buzunar X-23, află știrea și își închipuie imediat unde se afla soțul ei. Puțin mai târziu primi un telefon de la unul din ofițerii din direcția operații a comandamentului marinei. George e bine, dar n-ai să ghicești niciodată ce a făcut. Naomi nu era nerăbdătoare să afle. Cel mai important lucru era că trăia. Mama marinarului Ronald Northwood, de 18 ani, de pe vasul amiral Scilla, era atât de agitată încât alergă la vecina ei, Miss Spurgeon, se spune că Ronald era sigur acolo. Dar Miss Spurgeon nu se lăsă mai pe jos. Avea o rudă la bordul lui Waspite și era sigură că și el era acolo. Același gen de conversație cu mici variații avea loc pe tot cuprinsul Angliei. Grace Gale, soția soldatului John Gale, care debarcase pe plaja Sword cu primul val, tocmai îmbăia pe cel mai mic dintre cei 3 copii ai săi când auzi comunicatul. Încercă să-și stăpânească lacrimile, dar nu putu. Era sigură că soțul ei se afla în Franța. Doamne, murmură ea, te implor, adu-mi-l înapoi. Apoi îi spuse fiicei sale Evelyn să închidă radioul. Nu putem fi mai prejos decât tatăl tău necăjindu-ne, spuse ea. În atmosfera sobră și tăcută ca de catedrala a băncii Westminster din Bridport, Dorset, Audrey Duckworth era cufundată în lucru și nu află știrile decât mult mai târziu, în cursul zilei. Era cu atât mai bine că soțul ei, capitanul american Edmund Duckworth din Divizia 1, fusese ucis de cum pusese piciorul pe plaja Omaha. Erau căsătoriți de 5 zile. Generalul Sir Frederick Morgan se afla în mașină în drum spre cartierul general al lui Eisenhower, de la Portsmouth, când auzi BBC-ul anunțând pe ascultători să stea la aparate că va urma un comunicat special. Morgan spuse șoferului să oprească o clipă mașina și puse radioul mai tare. Atunci afla autorul originalului plan de debarcare știrea ofensivei. Era încă noapte pe aproape tot cuprinsul Statelor Unite când știrea a fost difuzată. Pe coasta Atlanticului era ora 3:33, iar pe coasta Pacificului 0:33. Mai toată lumea dormea. Printre primii care aflară știrea au fost miile de muncitori din echipele de noapte, bărbați și femei, care lucrau cu râvnă pentru a fabrica tunurile, tancurile, vasele și avioanele care acum erau folosite la debarcare. În toate imensele uzine ce fremătau de activitate, lucrul se opri pentru un minut de reculegere solemnă. Pe un șantier naval din Brooklyn, la lumina crudă a lămpilor, cu arc voltaic, sute de bărbați și femei îngenunchiară pe punțile vaselor încă neterminate, de tip Liberty, și rostiră Tatăl nostru. În toată America, în orașele și satele adormite, se aprindeau luminile. Străzile tăcute răsunară deodată de sunetul radiourilor ce se deschideau. Oamenii își trezeau vecinii ca să le spună știrile și atâta se grăbiră să telefoneze rudelor și prietenilor că circuitele telefonice fură blocate. La Coffeyville, în Kansas, femei și bărbați în cămăși de noapte și pijamale îngenunchiară pe praguri și se rugară. Într-un tren de pe linia Washington-New York, călătorii cerură unui pastor să celebreze un serviciu religios. La Marietta, în Georgia, oamenii invadară bisericile la ora 4 dimineața. Clopotul libertății început să bată la Philadelphia și în întreaga Virginie, provincie istorică, la gânul diviziei 29, dangătul clopotelor tuturor bisericilor început să răsune noapte ca pe vremea Revoluției. Pentru Bedford, o localitate de vreo 3800 de locuitori în Virginia, știrile aveau o însemnătate deosebită. Aproape fiecare avea un fiu, un frate, un iubit sau un soț în divizia 29. Cei de la Bedford nu știau încă, dar toți ai lor debarcaseră pe plaja Omaha. Din 46 de bărbați din Bedford, aparținând regimentului 116, numai 23 aveau să se întoarcă acasă. Louise Hoffman, membră în corpul auxiliar feminin al Marinei Americane, soția comandantului vasului Corey, era de serviciu la baza navală din Norfolk, Virginia, când află vestea debarcării. Din când în când, grație unor prieteni din sala hărților, reușea să urmărească cu aproximație drumul parcurs de soțul ei. Știrea debarcării nu părea să o privească personal. Ea încă mai credea că soțul ei escorta un convoi de muniție în nordul Atlanticului. La San Francisco, doamna Lucille May Schultz, infirmieră la Spitalul Veteranilor din Fort Milley, era în gardă de noapte când auzi primul comunicat. Ar fi vrut să rămână lângă radio, sperând că se va transmite ceva despre divizia 82 aeroportată, căci bănuia că divizia lua parte la operații. Dar îi era în același timp teamă să nu le nerveze pe pacientul ei cardiac, un veteran din primul război mondial. Acesta însă dorea și el să asculte știrile. Cât aș fi vrut să fiu și eu acolo, spuse el. Ai avut și dumneata parte de războiul dumitale, îi spuse infirmiera Schultz închisând radioul. Stând în întuneric și plângând încet, început să se roage pentru fiul ei de 21 de ani, Arthur, parașutist, cunoscut mai bine în regimentul 505, sub numele de Dutch Schultz. În locuința sa de la Long Island, doamna Theodore Roosevelt avusese un somn neliniștit. Se trezise pe la ora 3 dimineața și fusese cu neputință să mai adoarmă. Deschisese automat radioul, tocmai la timp ca să prindă comunicatul oficial al zilei Z. Cunoscându-și bine soțul, avea certitudinea că făcuse totul ca să fie în toiul bătăliei. Nu știa că era probabil singura americană care avea un soț pe plaja Utah și un fiu, capitanul Kentin Roosevelt, în vârstă de 25 de ani, din divizia 1, pe plaja Omaha. Se așeză pe pat, închise ochii și rosti o veche rugăciune a familiei ei. Doamne, ai grijă de noi în ziua aceasta, până când umbrele se vor lungi și va cădea seara. În lagărul de prizonieri 17B, în apropiere de localitatea Krems din Austria, știrea fu primită cu o veselie greu de ascuns. Aviatorii americani prizonieri captaseră senzaționalul mesaj cu ajutorul unor mici aparate de galenă confecționate de ei, unele atât de mici, încât încăpeau într-un toc de perie de dinți, altele camuflate în chip de creioane cu mină. Sergentului James Lang, care fusese dobărât deasupra Germaniei cu un an înainte, aproape că era teamă să creadă că era adevărat. Comitetul de coordonare a știrilor, din lagăr, încercă să domolească optimismul exaltat al celor 4.000 de prizonieri, repetându-le: nu vă faceți iluzii prea mari, dați-ne timpul să verificăm sau să dezmințim știrea. Dar în toate barăcile, oamenii desenau cu înfrigurare în secret hărți ale coastei Normandiei, pe care intenționau să marcheze înaintarea victorioasă a armatelor aliate. În momentul acela, prizonierii de război știau mai mult despre debarcare decât poporul german. Până atunci, omul de pe stradă nu auzise niciun comunicat oficial. Era o ironie a soartei, deoarece Radio Berlin, luând-o cu 3 ore înaintea comunicatului lui Eisenhower, fusese primul care anunțase debarcări ale trupelor aliate. De la ora 6:30 dimineața, posturile de radio revărsau asupra unei lumi oarecum neîncrezătoare o serie de emisiuni surprinzătoare. Aceste emisiuni, pe unde scurte, nu puteau fi ascultate de populația germană. Cu toate acestea, mii de oameni aflaseră din alte surse despre debarcare. Deși ascultarea posturilor străine era cu desăvârșire interzisă și era pedepsită cu închisoarea, unii germani ascultau posturi suedeze, elvețiene sau spaniole. Știrea se răspândi la iuțeală. Mulți erau sceptici. Unii însă, și în special soțiile celor ce se aflau în Normandia, nu-și puteau ascunde îngrijorarea. Printre acestea era și Frau Werner Pluscat. plănuise să meargă după amiază la cinema cu soția unui alt ofițer, Frau Sauer. Dar când auzi zvonul despre debarcarea aliată în Normandia, fu cuprinsă de panică. O chemă imediat pe Frau Sauer, care și ea auzise ceva despre ofensivă, și contramandă întâlnirea. Trebuie să aflu ce s-a întâmplat cu Werner. Poate n-am să-l mai văd niciodată, spuse ea. Frau Sauer era de un prusacism rigid. I-o reteză scurt. Nu ți-e rușine să te porți așa? Trebuie să ai încredere în Führerul nostru și să te comporți ca o bună soție de ofițer. Frau Pluska te tânti telefonul în nas. N-am să-ți mai vorbesc niciodată. La Berchtesgaden s-ar fi putut crede că anturajul lui Hitler așteptase comunicatul oficial aliat înainte de a îndrăzni să-i anunțe Führerului știrea. Era ora 10, 9 ora germană, când amiralul Karl Jeskow von Puttkamer, consilierul naval al lui Hitler, telefonă la biroul lui Jodl pentru a lua cunoștință de ultimul raport. I se răspunse că erau indicii sigure că avusese loc o debarcare importantă. Adunând toate informațiile pe care putuse să le obțină, Puttkamer și statul său major pregătiră în grabă o hartă. Generalul Rudolf Schmund, adjutantul lui Hitler, se duse apoi să-l trezească pe Führer. Hitler era într-un halat de casă când ieși din dormitorul său. Ascultă calm raportul consilierilor săi, apoi trimise după șeful OKV-ului, feldmareșalul Wilhelm Keitel, și după Jodl. La sosirea lor, Hitler era îmbrăcat și îi aștepta sureșcitat. Conferința care a urmat a fost, după spusele lui Puttkamer, extrem de agitată. Informațiile erau insuficiente, dar bazându-se pe puținul ce știa, Hitler era convins că nu era vorba de invazia principală și repeta fără încetare acest lucru. Conferința nu dură decât câteva minute și se încheie brusc, după spusele lui Jodl, când Hitler începu deodată să urle la el și la Keitel. Atunci ce părere aveți? Este sau nu debarcarea? Apoi ne întoarse spatele și părăsi încăperea. Despre trimiterea diviziilor blindate ale OKV-ului, de care von Rundstedt avea atât de urgentă nevoie, nici nu fu măcar vorba. La ora 10:15 sună telefonul în casa feldmareșalului Erwin Rommel, la Herlingen. Îl chema șeful său de stat major, generalul major Hans Speidel, pentru a-i da primul raport complet asupra debarcării. Generalul Speidel mi-a spus că îl chemase pe Rommel pe la ora 6 dimineața, prin fir direct. El menține această afirmație și în cartea sa, Invazia din 1944. Dar generalul Speidel s-a încurcat puțin în privința orelor și datelor. În cartea sa precizează, de pildă, că feldmareșalul a părăsit la Roche-Guyon în 5 iunie, iar nu în 4, cum afirmă capitanul Helmut Lang și colonelul Hans Georg von Tempelhof, și așa cum a rezultat din arhivele grupului de armate B. Același jurnal nu semnalează decât o singură convorbire telefonică a lui Speidel cu Rommel în ziua Z, cea de la ora 10:15. În dreptul acestei date se poate citi. Speidel pune la curent cu situația prin telefon pe feldmareșalul Rommel. Comandantul șef al grupului de armate B se va întoarce astăzi la punctul de comandă. Rommel ascultă fără să scoată o vorbă, zdruncinat și înmărmurit. Nu era vorba de un raid ca cel de la Dieppe. Cu instinctul său, care îl servise atât de bine în cea mai mare parte a vieții sale, Rommel știa că aceasta era ziua pe care o așteptase, aceea despre care el însuși spusese că va fi ziua cea mai lungă. Așteptă cu răbdare ca Speidel să-și încheie raportul, apoi spuse calm, fără umbră de emoție în glas. Ce prostie! Ce prostie din partea mea! Închise telefonul și se întoarse. Frau Rommel observă că telefonul acesta îl schimbase. Era îngrozitor de încordat. În cursul următoarelor 3/4 de oră, Rommel telefonă de 2 ori adjutantului său, capitanul Helmut Lang, la locuința sa de lângă Strasburg. De fiecare dată îi comunică lui Lang o altă oră de plecare spre La Roche-Guyon. Era suficient pentru ca Lang să fie îngrijorat. Această nehotărâre nu era deloc conformă cu felul de a fi al feldmareșalului. Părea nespus de deprimat la telefon, își amintește Lang, și nici aceasta nu era în fire. În sfârșit se stabili ora plecării. Vom pleca la ora 1 fix de la Freudenstadt, îl anunțase Rommel. Închizând telefonul, Lang își spuse că Rommel amâna plecarea pentru a putea avea o întrevedere cu Hitler. Nu era la curent însă că la Berchtesgaden nimeni în afară de generalul Schmund nu știa că Rommel se afla în Germania.